Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Δεν λειτουργούν τα ακουστικά μου. Αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικας να με φωδιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας είπαμε ότι θα σας μιλήσουμε σήμερα για την υπόθεση, για το σύριαλ όπως εξελίσσεται με την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Μαζέψαμε πάρα πολύ κόσμο που αγωνιά να δει τι συμβαίνει με αυτό. Οπωσδήποτε το post της ημέρας ήταν το post του Κώστα Μανιάτη σήμερα το πρωί που έγραψε στο Facebook «Κασελάκη, ξύπνα, θέλουμε την πρέζα μας», γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι σε αυτή τη συζήτηση. Έγινε το γυμναστήριο, ο Ζάβαλος γράφει όλη μέρα post για το γυμναστήριο του Κασελάκη. Παρόλα αυτά, επειδή όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα στοιχείο εξαπάτησης, γιατί και εμείς μέσω ενημέρωσης είμαστε, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα κάναμε για να σας μαζέψουμε πρώτα εδώ και μετά να σας μιλήσουμε για τα εργασιακά. Mm-hmm. Ήταν μια κίτρινη τακτική που θα την ακολουθούμε πάρα πολύ. Δεν λειτουργούν ακουστικά του Κωνσταντίνου για να μιλήσει ο Θάνος ελεύθερα για ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η Άρτεμις. Να πούμε πρώτα μια καλησπέρα στον κόσμο. Μην είστε έτσι, μην σε μονόχνοντας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε σε podcast, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος θα ανοίξετε κλπ. Κάπου είδα ένα σχόλιο. Υπάρχει σχόλιο για τα εργασιακά από τον Γιάννη και Σαββατοκύριακα πλέον η Φάρμα με το νέο εργασιακό. Άδωνη ευχαριστώ, έξω η μίζερη από εδώ. Είναι τραγούδι. Είναι σύνθημα. Έχεις εισάγει τη γηπαιδική κουλτούρα στη Φάρμα. Πού είναι, δεν πρέπει να το βλέπω όμως για να μπορέσω να το ερμηνεύσω. Α, είναι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Ευχαριστώ το control. Και Σαββατοκύριακα πλέον η Φάρμα με το νέο εργασιακό. Δεν ευχαριστώ. Έξω η μίζερη από εδώ. Δεν ξέρω, το έχεις σκεφτεί ως τραγούδι ή είναι σύνθημα. Θα μπορούσα και να το μελοποιήσω. Αν μας ακούει ο Σπύρος Γραμμένος αυτή τη στιγμή και μπορεί να ετοιμάσει ένα μικρό τραγουδάκι με αυτούς τους στίχους μέχρι το τέλος της εκπομπής να το έχουμε, επειδή και εμείς έτσι σκοπεύουμε να το πάμε, θα είναι ένας σχολιασμός πιο πολύ βιωματικός σε σχέση με την επικαιρότητα των εργασιακών. Δηλαδή θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε, αλλά επειδή όπως είναι αυτή η τουρκική παροιμία που λέει ότι αλλιώς τα βλέπει ο Χασάπης και αλλιώς το αρνεί τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ και ο Θάνος δεν θα έχουμε ακριβώς την ίδια προσέγγιση. Θα γίνει ένα debate σήμερα. Δηλαδή είναι από τα ζητήματα που θα διαφωνήσουμε για το εργασιακό νομοσχέδιο. Εγώ ως απλός και ταπεινός εργαζόμενος, ο Κωνσταντίνος ως παντοδύναμος εργοδότης. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι διαφορετικές οι οπτικές με τις οποίες βλέπουμε το νομοσχέδιο. Ναι, παιδί μου, εγώ εκπροσωπώ αλλά και ενσαρκώνω, προσωποποιώ τον καπιταλισμό. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Ο Θάνος είναι... Θα μιλάω για Σοβιετία. Εντάξει, ο Θάνος τώρα... Δύο κόσμοι συγκρούονται σήμερα στη Φάρμα των Ζώων. Let's get ready to rumble, στα λένε και στο χωριό μου. Τώρα θα τα μιλάω περισσότερο τα τι είναι αυτά αμερικάνικα, γιατί μπαίνει ένας νέος αέρας. Ο Κασελάκης έχει φύγει από μικρός από την Ελλάδα. Έκανε και τις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αποτέλεσμα να... άκουγα μια ομιλία του, είναι μισά-μισά μιλάμε. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, δεν, μ' αρέσει όταν μιλάει κανείς μισά ελληνικά, μισά αγγλικά, γιατί δείχνει αυτό το πνεύμα το κοσμοπολίτικο, που δεν ξέρεις να μιλήσεις ελληνικά, που είναι ακριβώς το πνεύμα που μας ενδιαφέρει. Γαλλίκη λέει καλησπέρα, μπήκα σκαστά από δουλειά να ρωτήσω μετά podcast στο studio τι παίζει, έχω στείλει mail αλλά τίποτα, δεν απαντήσαμε. Έχουμε απαντήσει. Χθες έφυγε ένα μαζικό mail. Ναι. Δεν ήθελα να παραπονεθώ δημόσια, αλλά μόνο δύο έχουν απαντήσει στο mail αυτό που έστειλα. Αυτό είναι θράσος. Οπότε, Αλίκη, δες τα mail σου και αν υπάρχει κάποιο θέμα, ξαναστείλε μας. Ρε Αλίκη. Δηλαδή, τώρα μας καταγγέλεις δημόσια την ώρα που έχουμε μόλις απαντήσει μετά από 10 μέρες. Αλίκη. Από ποιο χωριό είναι ο Θάνος να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις? Κάτω Καμήλα Σερών. Είναι από την κάτω Καμήλα Σερών. Καταγωγή, δεν γεννήθηκα εκεί, αλλά ναι. Είναι από την και κάτω ναι, το επώνυμο βγαίνει έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ. Και ναι, μην πείτε άνω Καμίλα, γιατί υπάρχει κόντρα από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Παιδιά, υπάρχει σοβαρή κόντρα. Λοιπόν, Θάνο. Θέλεις να πάμε να δούμε αυτό το θεματάκι με τα εργασιακά. Δηλαδή να δούμε τι αλλάζει. Θα έχουμε τις τοποθετήσεις των κομμάτων που ασχολήθηκαν λεπτομερώς να μας πούν την άποψή τους για το τι συμβαίνει. Έχουν βγάλει δύο ωραίες ανακοινώσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ. Θα διαβάσουμε τα bullets που είναι η ίδια η ανάγνωση των κομμάτων για το τι φέρνει το νομοσχέδιο. Θα το κάνουμε αυτό. Θα σας δείξουμε και screenshots από το ίδιο το νομοσχέδιο, γιατί μπορεί να μην μας πιστεύετε, το καταλαβαίνουμε. Είναι τέτοια η εποχή που λέτε όλα είναι επικοινωνία, όλα είναι ψέματα. Θα διαβάσουμε. Πού ξέρετε εσείς τώρα αν πράγματι αυτά που λέμε υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο? Θα διαβάσουμε το νομοσχέδιο. Ακριβώς. Για να δείτε το πνεύμα του νομοθέτη εδώ πέρα. Ναι. Και θα σας διαβάσουμε και κάποια ποίηματα που έχει γράψει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί εμένα με συνδέουν πολλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η αγάπη για την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Το πολιτονικό. Το ότι έχουμε δώσει την ίδια χρονιά πανελλαδικές. Μαζεύονται. Μαζεύονται σιγά σιγά. Και τώρα η αγάπη για την ποίηση. Θα σας διαβάσουμε μια σύντομη αποστροφή του λόγου του έτσι, για τα εργασιακά που εμένα κάπως με πιάσε. Πώς να το πω τώρα. Θα το καταλάβετε κι εσείς μόλις σας το διαβάσω, αλλά ας το πάμε λαου λαου. Θάνο, τι πρόβλημα έχεις? Πρώτα απ' όλα, να καταδικάσουμε τα fake news κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας κυρίως, του Άδωνη Γεωργιάδη, από κάποιους προπαγανδιστές και σκοτεινούς κύκλους και τοξικούς της αριστεράς, της αντιπολίτευσης τέλος πάντων, που μιλούσαν για 16-ωρη εργασία. Αυτό έχει υποθεί δηλαδή, ότι σε αντίθεση με όσα λέγονταν περί 16-ωρης εργασίας, να ορίστε, δεν φέρνουμε 16-ωρη εργασία. Θα μεταξύ, είναι μόλις... Θα είναι 13 ώρες, αλλά δεν... Το είχε πει ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης σε εμφάνισή του τον Αύγουστο. Δηλαδή ήταν αυτός που είπε θα φέρω νομοσχέδιο που θα νομοθετούνται τα 2-8 ώρα. Και λέμε 16 ώρες. 8 και 8. Και μετά σου λέει το παίρνω πίσω. Άρα δεν ισχύει η προπαγάνδα περί 16ωρου. Τι έχετε να πείτε τώρα προπαγανδιστές? Μήπως έχεις και κουζίνα νεοσέτ Κωνσταντίνε? Όχι. Δεν έχω κουζίνα νέο. Επίσης το σπίτι μου είναι μια χαρά. Έβλεπα αυτή την ιδέα εκεί πέρα του Άδωνη Γεωργιάδη που ήταν τα πατώματα εκεί πέρα που είχαν φουσκώσει, που είχε βάλει τις κάμερες μέσα και ήταν ένα χάλι μαύρο. Παιδιά, αλίμονο. Εγώ μένω σπιταρώνα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτό το χάλι. Χαιρετίσματα από τη Λιμνοθάλασσα, εισαγωγικά τη Φαρκαδόνα. Σας ακούω αυτές τις μέρες ενώ πετάω το λασπωμένο σπίτι και την εταιρεία μου στα σκουπίδια. Νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας και την αλληλεγγύη μας. Στον κόσμο που δοκιμάζεται. Το ότι φεύγουν οι κάμερες δεν σημαίνει ότι δεν ξεκινάει τώρα ο Γολγοθάς που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί εκ των οποίων. Αντιμετωπίζουν ακόμα στοιχειώδη προβλήματα όπως ο Βόλος που ήταν για 15 μέρες χωρίς νερό. Κουράγιο, κουράγιο ευχόμαστε. Εγώ είχα μια συζήτηση τυχαία στην πορεία για τον Φίσα με έναν φίλο από τον Βόλο. Δεν το έχω πει στον αέρα αυτό, Θάνο? Νομίζω πως όχι. Που με έλεγε ότι ήταν στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας και καθαρίζανε τρεις μέρες από ένα σπίτι το οποίο είχε λίγο παραπάνω από μισό μέτρο λάσπη. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τι περνάνε για ένα σπίτι με τρία δωμάτια, ένα μικρό σπίτι. Οπότε το τι περνάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα για να μπορέσουν να καθαρίσουν τα σπίτια τους και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το να διαλύεται η ζωή σου και να χάνεται η περιουσία σου με αυτόν τον τρόπο και τι μπορεί να σημαίνει όλα αυτά να πρέπει να τα διαχειριστεί οικονομικά αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εύχομαι κουράγιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε να δούμε, μπορεί να υπάρχουν κάποια αρνητικά, μπορεί να υπάρχουν κάποια θετικά. Επειδή μας καταγγείλατε χθες ότι δεν κάνουμε αντικειμενική δημοσιογραφία, έχουμε αποφασίσει να τα μοιράσουμε. Θα πούμε τα αρνητικά, θα πούμε και τα θετικά. Mm-hmm. Θα διαβάσω επιγραμματικά αυτά που την κριτική της αντιπολίτευσης και ο Κωνσταντίνος θα πει πώς του φαίνεται. Λοιπόν. Να μην περάσουν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτικά έχω αυτή την ανακοίνωση, οι συμβάσεις κατά παραγγελία και όλες οι παρόμοιες συμβάσεις ακραίας εργασιακής επισφάλειας, στις οποίες οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να είναι στη διάθεση της επιχείρησης όποτε και όσο τους χρειαστεί, χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Κωνσταντίνε, συμφωνείς ή διαφωνείς? Κάτσε ρε Θάνα, δηλαδή. μπορεί να έχει μια έκτακτη ανάγκη η επιχείρηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω εγώ, γράφει ένα καινούριο ποίημα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Θέλω αυτό το πράγμα να γίνει πρωτοσέλιδο. Τι θα περιμένω δηλαδή? Θα ρωτήσω πότε ξυπνάς? Θα σε πάρω τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ? Δεν θα πρέπει να περιμένεις αυτά που προβλέπει η σύμβασή μου για το πότε δουλεύω? Α, λες τώρα παλιά με συμβάσεις και, ναι. και τέτοια. Ναι, το καταλαβαίνω που το λες αυτό. Προσέξτε να δείτε τώρα ποιο είναι το κυβερνητικό επιχείρημα. Αυτό που απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αυτό που γινόταν παράνομα τώρα το κάνουμε νόμιμα. Και λέει, η ζούγκλα ήταν όπως γινόταν πριν. Mm-hmm. Αυτή είναι η κεντρική θέση με την οποία αντιμετωπίζει την κριτική. Οπότε λέμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια σειρά από διατάξεις που καταργούν την έννοια του ωραρίου για τον εργαζόμενο. Δηλαδή ότι τώρα αν μιλήσουμε για αυτές τις συμβάσεις που μπορεί να ειδοποιήσει ο εργοδότης την ίδια μέρα... Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να έχει συμβεί κάτι έκτακτο. Αν υπάρχει και το κάτι έκτακτο, μπορείς να τον σέρνεις με το λουρί τον εργαζόμενο. Αλλά η πρόβλεψη είναι ότι ο άλλος θα είναι διαθέσιμος. Mm-hmm. Να το διαβάσουμε σωστά. Ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ευέλικτη, Θάνο μου. Γιατί? Πώς τη θέλεις δηλαδή? Με συγχωρείς. Τι έλεγες? Λίγο fixed θα το ήθελα. Γιατί, Θάνο μου, θα χάσει το γυμναστήριο? Έχω και ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, θα ήθελα να δουλεύω κάποιες ώρες, να ξέρω πότε δουλεύω, για να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου εκτός από το να δουλεύω. Όχι. Πειράζει. Θάνο, εγώ αν νομίζεις ότι έφτασα εδώ που έφτασα κάνοντας άλλα πράγματα εκτός από το να δουλεύω, είσαι πολύ γελασμένος. Εμείς δουλεύαμε 19 ώρες την ημέρα, 20, και λέγαμε και ευχαριστώ στο αφεντικό μας και του λέγαμε και δεν μου φτάσε. Εγώ στους τσιριτσάτζουλες. Το θυμάμαι, να το λέω, παιδιά, στη συνέλευση. Τι έγινε, γιατί σταματάμε τώρα, τι έγινε, ήθελα κι άλλο. Έστειβε την πέτρα. Έστειβα την πέτρα. Πώς στείβεται η πέτρα? Έχω απορία από πέρσι το έχω αυτό. Μα εντάξει τώρα, θα κάνουμε κάποια στιγμή εργαστήριο. Οπότε αυτό είναι το κυβερνητικό επιχείρημα. Ουσιαστικά είναι απολύτως δίκαιη η κριτική. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει αυτό που λέει ο καημένος ο Θάνος, μα και εγώ ήθελα να ξέρω πότε μπορώ να πάω γυμναστήριο με το σκύλο μου και το φίλο μου εκεί πέρα να φτιάξω τον μπράτσο που θα δείχνω μετά στις φωτογραφίσεις. Γιατί και ο Θάνος, όπως βλέπετε τώρα, είναι λίγο τύπος, είναι λίγο γυμναστηριάκιας. Αθλητικός. Εντάξει, είναι τύπος αθλητικός. Πώς να το κάνουμε? Η δουλειά είναι η ζωή σου, Θάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δουλειά είναι που δίνει νόημα στον άνθρωπο. Όχι το κολοβάρεμο. Γιατί η δουλειά είναι αυτή που συνδέει με το σκοπό της ζωής. Σκοπός της ζωής είναι ακριβώς να μπορείς να δίνεις νόημα στη ζωή του αφεντικού σου, συνεισφέροντας στο επιχειρηματικό του όραμα. Χώρα. Ουσιαστική κατάργηση του πενθήμερου σε χιλιάδες επιχειρήσεις και δυνατότητα υποχρεωτικής απασχόλησης έκτη μέρα. Αυτό θα ήθελα να το διαβάσουμε καλύτερα από την... Θα το διαβάσουμε από συνέχεια, τα πάρουμε επιγραμματικά. Πώς φαίνεται? Δηλαδή, το πενθήμερο δεν είναι κάπως το πιστοδρομικό? Έχεις 2 μέρες που κάθεσαι. Και παράλληλα δεν σου βγαίνουν και τα λεφτά. Τι 2 μέρες που κάθεσαι? Πού θα πας, μωρέ, με τις 2 μέρες που κάθεσαι? Θες και 2 μέρες για να κάθεσαι? Τι θα κάνεις? Ρίζες θα βγάλεις από την ξάπλα 2 μέρες να κάθεσαι. Ποιος είσαι, ο Μητσοτάκης είσαι? Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυνατότητα υποχρεωτικής απασχόλησης. Το οποίο σου φαίνεται κάπως αντιφατικό. Δυνατότητα υποχρεωτικής. Έχεις τη δυνατότητα να σε υποχρεώσουν. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν λένε κάτι λάθος. Έχουν τη δυνατότητα να μην υποχρεώσουν οι εργοδότες. Νομιμοποίηση απλήρωτων υπερορίων με την ευέλικτη διευθέτηση. Παράλληλη απασχόληση μέχρι 13 ώρες την ημέρα. Και σε κλάδους βαριούς, τέλος πάντων, όπως η βιομηχανία. Βγαίνει η Αθηνά Λινού και λέει αυτό σημαίνει περισσότερους καρκίνους, για παράδειγμα. Πολύ βαριά έκθεση σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά αν ο άλλος θέλει να δουλέψει, εσύ γιατί να το απαγορεύσεις? Γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο επιχείρημα. Αυτό είναι πολύ κεντρικό επιχείρημα και θα το σχολιάσουμε αναλυτικά στην συνέχεια. Σου λέει, ο άλλος δεν βγαίνει. Οπότε τι κάνουμε? Τον βοηθάμε να ζει με έναν μισθό? Όχι. Του δίνουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος, μια ευκαιρία να δουλέψει κι άλλο για να βγάλει αυτά που χρειάζονται. Ώστε να υπάρχουν κάποια υπερκέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Κατάργηση της υποχρεωτικής προαναγγελίας υπεροριών σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας με επιδείνωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, λένε κάποιοι. Δηλαδή, να διαβάσουμε μισό λεπτάκι ένα σχόλιο που μας γράφει εδώ πέρα η Έλενα. Μιλούσαμε χθες δύο 30χρονες φοιτήτριες μάστερ, η μία στην επισφάλεια της έρευνας, η άλλη σε αναζήτηση δουλειά σε φαρμακευτικές, που προσφέρουν κυλιόμενο δεκάωρο με βασικό. Πολύ ωραίο. Mm-hmm. Κυλιόμενο δεκάωρο με βασικό. Πολύ ωραίο. Με βασικό όμως δεν βγαίνουν. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα τους τελειώνει ο μισθός στις 20. Τι κάνει η κυβέρνηση. Τώρα με το κυλιόμενο δεκάωρο ψάξε βρες και άλλες ώρες για να δουλέψεις. Έχεις τρεις. Κάπου ενδιάμεσα. Δύο με τέσσερις και μετά μία 8 με 9. Ναι, απλώς θα πρέπει, ξέρω εγώ, να μοιράζεις φυλάδια. Κάπως να βρεις μια δουλειά που να είναι και η ναι, άλλη λίγο. Τι κάνει η κυβέρνηση λοιπόν. Ευέλικτη. Προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των φοιτητριών μάστερ που δεν βγαίνουν με δεκάωρο. Όχι. Σου λέει όμως. Θεσμοθετώ το να έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις άλλες τρεις ώρες. Άμα θέλεις. Ναι, αν θέλει θες, ο άλλος. Θέλει να προκόψει, ρε Θάνο. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν αν θέλεις να σου τελειώνει ο μισθός στις 20, ελάχιστη προσπάθεια δηλαδή. Είναι και άνθρωποι που θέλουν να προκόψουν στη ζωή τους. Σου λέει, θέλω να δουλεύω περισσότερο, να βάλω στην άκρη, να επενδύσω, κάνω μια εφεύρεση στο γκαράζ μου, θα ανακαλύψω ένα app, παπ, εκτείναξη. Όπως mm-hmm. έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι είναι, ο καπιταλισμός έχει κοινωνική κινητικότητα. Εν τω μεταξύ, να του πείτε να διαβάσει λιγάκι πόση κοινωνική κινητικότητα έχει ο καπιταλισμός, διότι δεν έχει πάρα πολύ, ξέρει να την υπόσχεται. Στην πραγματικότητα δεν έχει. Τα στατιστικά δηλαδή για το ποιες είναι οι πιθανότητες να ανεληχθεί κάποιος κοινωνικά σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο των γονιών του, είναι εντελώς αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Ναι, δεν είναι και μεγάλες, υπάρχουν. Και αυτή είναι η δεν απαγορεύεται. Και αυτό, όπως είναι, λέει. Και αυτό είναι η ελπίδα δύναται, που δίνει ο καπιταλισμός. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να πας και προς τα κάτω. Και αυτό είναι πιθανότητα. Και τέλος, έχουμε την ποινικοποίηση της απεργίας. Φτάνει, ρε παιδιά. Φτάνει με την απεργία. Φτάνει. Πώς το είπε, εγώ δεν το είπε. Πώς θα πάει η Νεφέλη Μέγκ στη δουλειά της με την απεργία αύριο. Εντάξει. Ναι, υπάρχουν ποινές για όποιον προσπαθήσει να κάνει ουσιαστικά περιφρούρηση στην απεργία και εμποδίσει κάποιους από το δικαίωμα στην εργασία, Κωνσταντίνε. Να εξηγήσουμε τι είναι το δικαίωμα στην εργασία. Δικαίωμα στην εργασία υπάρχει την ημέρα της απεργίας. Τις υπόλοιπες μέρες δεν υπάρχει δικαίωμα στην εργασία. Ναι, γιατί. Όποιος τα κατάφερε είναι ρουλέτα, αν θα βρεις δουλειά. Ειδικά την ημέρα της απεργίας είναι η μέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εργαστεί. Οπότε ποινικοποιείται η συμμετοχή στην απεργία. Πάμε και στο νομοσχέδιο. Α, τι ωραία. Το νομοσχέδιο λέγεται για την ενίσχυση της εργασίας. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους, να ενισχύσει κάποιος την εργασία. Θεωρητικά, η κυβέρνηση λέει ότι είναι απλώς μια ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Τώρα και μη με ζαλίζετε. Αλλά. Άμα το πάρεις εδώ μεταξύ, διαβάζεις απλώς τα περιεχόμενα. Άρθρο 3, άρθρο 4 και σου. Και παραπέμπει στα συγκεκριμένα άρθρα της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάπου στο 18 τελειώνουν τα άρθρα της οδηγίας και μετά η κυβέρνηση σολάρει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό αυτό. Ο Θάνος με το επισήμανε αυτό. Ότι λένε ενσωματώνουμε ευρωπαϊκή οδηγία. Τι γκρινιάζετε, και έλεγε και στον ΣΥΡΙΖΑ κιόλας ο υπουργός, εσείς δεν είστε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Τι θέλετε, να τρώμε πρόστιμα όπως τρώμε για το μεταναστευτικό, ή να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού είστε υπέρ, πρέπει να το ψηφίσετε. Εν τω μεταξύ, όταν ενσωματώνει η ευρωπαϊκή οδηγία, αυτό αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα. Όταν η κυβέρνηση αυτοσχεδιάζει, φαίνεται διότι απουσιάζει αυτή η φρασούλα που λέει ενσωμάτωση του άρθρου τάδε και τάδε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν 18 άρθρα που ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή οδηγία και μετά έχουμε άλλα 14 που η κυβέρνηση κάνει ρυθμίσεις τις οποίες αυτή θεωρεί σωστή. Θα διαβάσουμε τα highlights ένα λεπτάκι, να βλέπετε και στην κάρτα. Άρθρο 25. Uh-huh. Ρυθμίσεις για την απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Προστίθεται άρθρο στον κώδικα ατομικού εργατικού δικαίου που λέει κατ' εξαίρεση απασχόληση την έκτη ημέρα. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, δύναται να επιτρέπεται. Okay, μ' αρέσει αυτή η διατύπωση. Δηλαδή δεν σου λέει άιντε δούλευε, λέει μπορεί να επιτραπεί. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή πιο ευγενική διατύπωση, πολύ δύσκολα θα σκεφτόμουν. Ναι, η απασχόλησή τους κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, εφόσον καταχωρίζεται από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Αυτό να πούμε ότι είναι πάρα πολύ επαναστατικό, γιατί συμβαίνει μόνο σε αυτό. Θα δούμε ότι αυτή η προηγούμενη, η προκαταβολική ενημέρωση του συστήματος Εργάνη δεν ισχύει γενικά, και αυτό καθιστά αδύνατη, είναι από τα σημεία που έχει επισημάνει η κριτική, καθιστά αδύνατο τον έλεγχο από την επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή, την υπεροριακή απασχόληση δεν υποχρεούν ο εργοδότης να την δηλώνει εκ των προτέρων. Οπότε η διαδικασία αυτή που πάει η επιθεώρηση εργασίας και λέει «Τι νοσείς εσύ, γιατί είσαι εδώ, τι ώρα είναι εδώ, μέχρι τι ώρα δούλευες», αυτό δεν μπορεί να το ελέγχει πια η επιθεώρηση εργασίας, γιατί ο άλλος δεν υποχρεούται να δηλώνει προκαταβολικά αυτές τις αλλαγές. Καταλάβατε, οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου, διότι είναι όλοι εκεί πέρα εκτός του ωραρίου τους και θα το δηλώνω, θα το δήλωνα. Mm-hmm. Α, θα το δήλωνα, να φυλάω σταυρό. Mm-hmm. Φυλάω σταυρό, θα το δήλωνα αύριο. Υπάρχουν μέτρα Σοβιετίας και τα καταδικάζουμε. Εννοείται, πρώτον, η υποχρέωση δήλωσης στο εργάνι για την έκτη μέρα, μετά την κατάργηση του πενθυμέρου. Η απασχόληση των εργαζόμενων αυτήν την έκτη μέρα είναι αυστηρά 8ωρο, Κωνσταντίνα. Αυτά δεν τα λέτε. Και του δίνουν και 40% προσάυξηση αντί για 60. 75. Αν ήταν Κυριακή. Κυριακή ήταν το. Ναι. Ναι. Και παίρνει και. Δηλαδή, δουλεύεις έκτη μέρα, αλλά δουλεύεις 8ωρο. Το 8ωρο που λέγατε όλοι ότι καταργείται, δεν καταργείται, προπαγανδιστές, ισχύει την έκτη μέρα. Και παίρνεις και προσάυξηση. Και τώρα. Παίρνεις μειωμένη προσάυξηση. Ναι. Αυτό είναι κρίσιμο, ότι μειώνεται η προσάυξηση. Μας το λέει σαν δώρο ο υπουργός ότι υπάρχει προσάυξηση. Σημειώνουμε ότι είναι μειωμένη σε σχέση με την τώρα προβλεπόμενη. Δεν υπάγονται στο παρόν οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισητιστικές επιχειρήσεις. Διαδικασία καταχώρηση. Με την επιφύλαξη της στήρησης των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζόμενων, καθώς και της εφαρμογής των κανόνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων. Θα διαβάσουμε περισσότερα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν προβλέψεις για τις οποίες νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να νιώσει κανείς ευγνωμοσύνη για το Υπουργείο. Mm-hmm. Πάμε άρθρο 26. Πάμε άρθρο 26. Κάτι παρόμοιο έχουμε εδώ. Περιπτώσεις επιχειρήσεων. Σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, μπλα μπλα μπλα, Δευτέρα έως και Σάββατο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζόμενων κατά την έκτη μέρα της εβδομάδας. Ωραία. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε. Αν βγάλει ποιητική συλλογή ο Άδωνος Γεωργιάδης. Mm-hmm. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό είναι μια εξαιρετική συνθήκη. Άμα πάει για χέσιμο ο σκύλος του Κασελάκη, δεν θες να βγάλεις ένα έκτακτο? Εγώ δεν θέλω, εννοείται. Ναι. Τα μάζεψε ο Τάιλερ. Αυτός δεν είναι, αυτό είναι το όνομα του φίλου, έτσι δεν είναι? Ναι. Του σκύλου. Okay. Εντάξει, ναι. Θέλω να πω τώρα ένα παράδειγμα που μπορεί να μας έκανε όλους να πούμε ότι παιδιά, κάποια στιγμή η εργασία σας εδώ έχει μεν ωράριο, αλλά όταν συμβαίνει τώρα κάτι εξαιρετικό, αντιλαμβάνεστε πώς πάει το πράγμα. Mm-hmm. Πάμε στο άρθρο 27, το οποίο είναι το προσωπικό μου αγαπημένο για έναν περίεργο λόγο. Προστίθονται και άλλες εξαιρέσεις για την κυριακάτικη αργία. Δεν ξέρω πόσες φορές έχετε ακούσει για κατάργηση κυριακάτικης αργίας. Είναι ότι γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, έχουμε ένα άρθρο το οποίο προβλέπει τις εξαιρέσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η κυριακάτικη εργασία. Το πρόβλημα είναι ότι με σειρά μνημονιακών νόμων επιτρέπεται σε όλο και περισσότερους κλάδους. Οπότε έχουμε φτάσει στις εξαιρέσεις που. Να διαβάσω λίγο τις. Προσθήκη της παραγράφου ΚΕ, ΚΣΤ και ΚΖ. Ναι. ΚΕ. Εκπαιδευτικών κέντρων πιλότων. Παιδιά, αν έχετε εκπαιδευτικό κέντρο πιλότων, αν είστε εκπαιδευτής πιλότων ή πιλότος, αυτό σας αφορά άμεσα που λέμε αυτή τη στιγμή. Είναι μικρό ποσοστό των ακροατών της Φάρμας, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πληρωμάτων και τεχνικών. Εν τω μεταξύ είναι τα εκπαιδευτικά κέντρα πιλότων. Δεν είναι, ξέρω εγώ, να πεις πιλότος είναι να δουλέψει και Κυριακή. Τι να κάνετε, θα πετάνε την Κυριακή τα αεροπλάνα. Αλλά όχι, είναι για τα εκπαιδευτικά κέντρα. Είναι για τη βιομηχανία τώρα. Εκπαιδευτικά κέντρα προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, εφόσον εξυπηρετούν επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν επί 24 ώρες ημερησίως και 7 μέρες την εβδομάδα, αφού είναι εκπαιδευτικά. Τι να εξυπηρετούν. Ναι, εντάξει, τώρα ποιος ξέρει. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, παιδιά. Μην επεμβαίνουμε τώρα σε χωράφια. Βιομηχανία τροφίμων και εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού. Αυτό τι είναι, έχει κάποιο φίλο ο Άδωνης Γεωργιάδης που εμφιαλώνει? Όχι. Θα είναι κάποιο τεχνολογικό λόγο που εμείς αγνοούμε. Είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, το φυσικό μεταλλικό νερό είναι μια εξαίρεση. Παραγωγής και αναψυκτικά, παρασκευής προϊόντων εμφιάλωσης τους. Δηλαδή βιομηχανία τροφίμων και τα εμφιαλωμένα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει άμεσα. Τα πίνω εγώ αυτά. Ναι. Ας καταργήσουμε για κάποιο λόγο την κυριακάτικη αργία, γιατί αν δεν δουλέψουν πενθήμερο τα εργοστάσια, θα θέλουν για κάποιο λόγο να δουλέψουν και Κυριακή. Κάνει κακό να σβήνουν μηχανές. Είναι αυξημένες οι ανάγκες. Αυτό εξήγησε στην ομιλία του ο υπουργός. Λέει: κάνει κακό να σβήνουν οι μηχανές. Είναι πολύ μεγάλη η απώλεια οικονομική. Και αν θέλουμε να γίνει ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία, σε αυτά πρέπει να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις. Η Ινδία, ας πούμε, έχει πολύ ανταγωνιστική οικονομία. Με μηδενικά εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες. Γενικά, όταν λέμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, αυτό εννοούμε. Δηλαδή όσο χειρότερα είναι όσο μειώνεται η προστασία της εργασίας, όσο πέφτει ο πήχης στο πόσο ξύλο μπορεί να τρώνε οι εργαζόμενοι, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για εμάς τους επιχειρηματίες. Θα φτάσουμε στο ξύλο. Μ' αρέσει που ταυτίζεσαι με την τάξη σου. Πού και πού. Ξέρεις, και εγώ, στα κρίσιμα, στα είμαι κρίσιμα. Λίγο σαν τον Κασελάκη κι εγώ. Την τάξη μου και λίγο και απ' την άλλη. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο ή ανάποδα, δεν θυμάμαι τώρα πώς το είπα, αλλά θέλω να πω ότι. Αυτό το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ή το πιο πολιτικό ή το πιο απολυτικό σχόλιο που έχει γίνει ποτέ. Πώς σου φαίνεται αυτό, Θάνο? Καταρχάς, σου φαίνεται. Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα και αυτό πράγματα. Οπότε, σου φαίνεται ανθρωπίνως εφικτό? Πιστεύεις ότι η καρδιά ενός ανθρώπου μπορεί να τα χωρέσει και τα δύο? Δεν σταμάτα. Πάρε μια θέση. Παρακαλώ. Παρένθεση για να κρατάμε το ενδιαφέρον του κόσμου, θα συνεχίσουμε εργασιακά. Ναι. Πάντως να πούμε γι' αυτό ότι αν γινόταν το debate με Έφη Αχτσιόγλου, θα μπορούσαμε να το θέσουμε. Ναι. Θες, ρε φίλε, τώρα. Λίγο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Εντάξει, κάποιοι έχουμε καρδιά εδώ πέρα. Καρδιά. Την ανοίγει, τρέχει πράσινο ή κόκκινο, κάτι από τα δύο. Ή μπλε, γιατί είσαι και Έλληνας. Ή μπλε. Θάνο. Τα εργασιακά. Δυνατότητα συμφωνίας. Άρθρο 28. Δυνατότητα συμφωνίας. Εργαζόμενος και εργοδότης δίνονται να συμφωνήσουν. Ναι, ρε Θάνο, γιατί εμείς οι δύο δηλαδή δεν δυνάμεθα να συμφωνήσουμε? Πρέπει δηλαδή να δεν το σκεφτόμαστε. Δεν είμαστε το τυπικό παράδειγμα. Δεν είμαστε, όχι, δεν είμαστε. Είμαστε πολύ, πολύ αγαπημένοι. Για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Κάθονται σε ένα τραπέζι ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Ο εργοδότης κάθεται. Ο άλλος ήταν όρθιος. Κάθεται εργοδότης. Κάθεται εργοδότης. Μπαίνει ο άλλος. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε να δουλεύεις όταν με βολεύει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, υπάρχει μια μικρή διόρθωση εδώ πέρα σε σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Λοιπόν, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις. Στο τέταρτο εδάφιο, θες να το διαβάσεις εσύ, διαγράφεται η φράση κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και τίτλο. Αυτό ήταν πολύ κομμουνιστικό και διαγράφηκε. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, να το ρωτήσουμε τον εργαζόμενο και πότε θα κατουρίσουμε, δηλαδή, με το συμπάθειο. Λοιπόν, διαγράφεται η φράση κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου. Και μετά από τη φράση, μετά από έγγραφη συμφωνία, μπαίνει του εργοδότη με τον εργαζόμενο. Α, γεια σου. Δηλαδή, χρειάζεται να κάνει ο εργαζόμενος ένα αίτημα και να πει: παρακαλώ πολύ, κύριε Πουλή, θα ήθελα να δουλεύω τότε, γιατί έχω να πάω γυμναστήριο. Όχι. Να μαζέψω ελιές. Είναι υπερβολικό αυτό. Ναι. Ήταν υπερβολικά φιλολαϊκό. Οπότε πρέπει να φύγει. Ναι. Προς εναρμόνιση με την προηγούμενη τροποποίηση, η φράση «δεν υπέβαλε αίτημα για διευθέτηση» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν συνένεσε σε διευθέτηση» και η παράγραφος 6 διαμορφώνεται ως εξής. Την έχει όπως είναι διαμορφωμένη. Είναι αυτή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Είναι επειδή θα βοηθήσει να μην είναι ζούγκλα η αγορά εργασίας αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, όταν ακούει κάποιος για διευθέτηση, για μια συνενετική κουβεντούλα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, αυτό που σας έλεγα που είναι ο εργοδότης σε καρέκλα, ο εργαζόμενος όρθιος, λέει και συνεννοούνται λοιπόν και παρέχει την συνένεσή του ο εργαζόμενος προκειμένου να δουλέψει κι άλλο. Σε αυτό, ας ανοίξουμε αυτή την κουβέντα που προανήγγειλε ο Θάνος και που είπαμε ότι θα την κάνουμε αργότερα. Ένα είναι το ζήτημα, ότι οι άνθρωποι δεν βγαίνουν με το μισθό τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή εδώ πέρα έχει θεωρηθεί δεδομένο της συζήτησης ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να τραφούν με τα λεφτά από τη δουλειά τους. Γιατί έτσι? Γιατί δυστυχώς έτσι είναι ο κόσμος. Οπότε μετά αναζητούμε τους νόμιμους τρόπους με τους οποίους θα μπορεί κανείς να δουλεύει όλη μέρα για να μπορέσει να πληρώνει το ρεύμα του. Αυτό λέμε, να μπορέσει να πληρώνει το εξοχικό του στάση. Και λέμε πόσες? Σου φτάνουν οι 13? Μήπως να σκεφτούμε τις 16, οι 18, οι 19, οι 24 έχει. Πόσοι άνθρωποι επιλέγουν καθαρά ελεύθερα να δουλεύουν παραπάνω? Τι ποσοστό είναι αυτό? Θα μπορούσε να τελειώσει και στο να δουλεύουν. Ναι. Ναι. Όπως λέει και μια φίλη, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Ναι, απλώς γίνεται ως επειδή παρουσιάζεται θετικά, και αυτό όντως είναι το ζητούμενο, ότι παρουσιάζεται ότι δίνεται στον εργαζόμενο η επιλογή να το κάνει παραπάνω. Ναι, αλλά δεν είναι ελεύθερη αυτή η επιλογή, γιατί όλος πιέζεται από τον νίκη του, π.χ. από το λογαριασμό του, από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει τώρα, Θάνο, και εσύ. Το θέμα είναι, θα μπορούσε και να πεθάνει από την πείνα, ας πούμε. Έχει πολλές επιλογές. Θες να πεθάνεις από την πείνα, θες να σου τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα, ή θες να βρεις μια έξτρα δουλειά για να βγαίνει ο μήνας. Για να πλουτίσεις, για να επιτευχθεί η κοινωνική κινητικότητα που θέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για τι να βγαίνεις. Τι θέλει, τι να τον κάνουμε, αφού τι θέλει την κοινωνική. Όπα, οι πυραμίδες. Οι πυραμίδες στην Αίγυπτο φτιάχτηκαν με δικαιώματα. Δεν νομίζω, μας γράφει ο φίλος Πέτρος, και νομίζω ότι έχει δίκιο. Mm-hmm. Νίκος, εθελοντική συνεισφορά των τραπεζών, εθελοντική φορολόγηση εφοπλιστών, εθελοντικά μπορούν οι εργοδότες να υποχρεώσουν σε εργασία, εθελοντικά μπορείς να δουλέψεις παραπάνω. Καπιταλισμός έχει ελευθερία. Πάνω απ' όλα. Γιατί ήταν και το άλλο που θεωρήθηκε προπαγάνδα από την κυβέρνηση, ότι οι παιδιά δεν θεσμοθετείτε το 13ωρο ή το 16ωρο, δεν σε αναγκάζει κάποιος. Που ναι, ok, δεν σε αναγκάζει, αλλά δεν είσαι και εντελώς ελεύθερος. Δεν είσαι ελεύθερος. Και πάμε και στο τελευταίο, που είναι το 31, που έχει να κάνει με την ποινικοποίηση, την περαιτέρω ποινικοποίηση της απεργίας. Θέλετε για απεργίες, αυτό σας μάραινε. Ναι, όποιος παρεμποδίζει, είναι η προστασία του δικαιώματος στην εργασία. Mm-hmm. Όποιος παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ελεύθερη και ακόλυτη προσέλευση ή αποχώρηση από το χώρο εργασίας εργαζόμενων οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε απεργία και επιθυμούν να εργαστούν ή την παροχή εργασίας από αυτούς, αυτό είναι η σωματική βία ή οτιδήποτε άλλο γενικά, συμμετέχει σε κατάληψη χωρών εργασίας εισόδων τους κατά τη διάρκεια απεργίας, ανεξαρτήτως αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Η επανειλημμένη τέλεση της αξιόποινης πράξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Θα έχουμε σε σημασμένους απεργούς. Όχι, μανούλα μου. Λοιπόν, Θάνο, μια που το έλεγες εσύ πριν να ξεκινήσουμε. Για το 31 είσαι. Ναι, ρε παιδί μου, ότι για τις απεργίες. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από μια κουβέντα που ήταν το τι θα γίνει με τις μειοψηφίες. Πες το εσύ, μια που είναι δικό σου. Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το ότι οι αστικές ευθύνες του νόμου Χατζηδάκη γίνονται ποινικές ευθύνες τώρα, διαχρονικά, τα τελευταία πολλά χρόνια, υπήρχε η συζήτηση για τις πλειοψηφίες των απεργών. Υπήρχε συζήτηση για το 50-1, πέρασε το 50-1, τα πρωτοβάθμια κλπ. Και όλο λέγανε ότι δεν γίνεται οι μειοψηφίες να αποφασίσουν να απεργήσουν και να κρατούν φυλακισμένη την πλειοψηφία, ναι, σε μια επιχείρηση. Τελικά και τώρα, δεν γίνεται ούτε η πλειοψηφία. Και τώρα που με 10 νόμους μνημονιακούς η πλειοψηφία αποφασίζει απεργία, λες, εντάξει, αλλά η μειοψηφία θέλει να δουλέψει. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει που η πλειοψηφία αποφάσισε απεργία. Κάπου δεν κολλάει με το προηγούμενο, αλλά έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Ναι, σε αυτό να πούμε ότι υπάρχουν και νομικές ενστάσεις, είναι παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνεται και το νομικό πλαίσιο. Αυτό σκεφτείτε το μαζί με την αυταρχική στροφή, δηλαδή θα είναι λίγο μπούφλα, λίγο δικαστήριο, λίγο μπούφλα, λίγο δικαστήριο, εναλλάξ. Και πρακτικά αυτό που θα γίνεται είναι ότι το δικαίωμα στην εργασία θα υπάρχει μόνο την ημέρα της απεργίας, και την ημέρα της απεργίας θα μπορούν να συλλαμβάνονται επιτέλους με ποινικού χαρακτήρα κατηγορίες οι απεργοί αυτοί που προστατεύουν την εργασία τους από απεργοσπάστες. Αυτό γίνεται τώρα. Από πού διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε? Από τη σελίδα της Βουλής, hellenicparliament.gr, που είναι στα κατατεθειμένα νομοσχέδια το PDF. Αυτό είναι το ένα. Ψηφίζεται αύριο. Έχει περάσει από τις επιτροπές. Ψηφίζεται με νουδού παρών του Πασόκ. Το Πασόκ έχει επιφυλαχθεί για την Ολομέλεια. Για την Ολομέλεια. Το σκέφτεται το Πασόκ. Σου λέει είναι καλό αυτό. Κάτσε λίγο. Δεν είναι σαν εμένα. Δεν έχω άποψη. Είναι σαν εμένα. Λίγο... Θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Είμαι λίγο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Δεν είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει μια πολύ σημαντική συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κάνει πάταγο όποτε μιλάει. Μίλησε ο Ανδρουλάκης όλοι όρθιοι. Οπότε ίσως να έχουμε εξελίξεις γενικά στην πολιτική σκηνή, ίσως και στην Ευρώπη. Οπότε σας λέμε αυτά που ξέραμε μέχρι την συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ζάπιο πριν από λίγη ώρα. Μπορεί όλα αυτά να έχουν ανατραπεί, γιατί αυτός είναι Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν παίζει. Μιλάμε, είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι πολύ κοντά στις γυμναστηριακές επιδόσεις στο Στέφανο Κασελάκη, αλλά ως μηντιακή προσωπικότητα είναι ένας άνθρωπος που έχει το χάρισμα. Δεν μπορείς δηλαδή να τον αγνοήσεις. Πάμε το, αύριο το 32. Θα πούμε εννοείται πως και θα κλείσουμε αυτό το με την ημέρα απεργίας και τα καλέσματα. Και να, επειδή δεν είμαστε άδικοι, θα κλείσουμε με το 32. Γιατί υπάρχουν και θετικά. Θα πει κάποιος, παιδιά, τα βλέπετε όλα αρνητικά. Θετικά υπάρχουν. Να πούμε ένα θετικό. Το 32. Λοιπόν, παιδιά, γιατί είναι θετικό το 32. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Προστασία εργαζομένων σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και έκτακτων καιρικών φαινομένων. Mm-hmm. Εμείς, ειδικά από τεχνολογικές καταστροφές, ξέρουμε λόγω Μύτικα εδώ πέρα που είναι λίγο κατέμιση. Όπως έχετε καταλάβει, αυτό μας αφορά. Λοιπόν, σε περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών ή έκτακτων καιρικών φαινομένων. Αυτό τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλει 16.000 χρόνια για να ξανασυμβεί, αλλά το λέμε, μπας και. Δεν ξέρεις τώρα πότε θα ακούνε τη φάρμα. Για την αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνονται έκτακτα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως μέτρα που αφορούν στην υποχρεωτική εκένωση ή την προληπτική απομάκρυνση πολιτών από συγκεκριμένες περιοχές, οι εργοδότες των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτά. Μικρό είναι αυτό. Θα με βάλει άλλος να κλείσω την επιχείρησή μου δηλαδή. Θα με βάλει άλλος, θα μου πει τώρα κουμάντο. Επειδή γίνεται σεισμός, δεν θα γράφουμε εμείς για το σεισμό. Πάτε βόλτα όλοι. Πολύ ωραίο. Πλημμυρίζεις, έχεις εργοστάσιο και γίνεται η καταστροφή στη Θεσσαλία. Όσο είναι το πληκτρολόγιο πάνω από το νερό, ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει. Θα βάλετε το tower εκεί πέρα στο τραπέζι επάνω, στον πύργο, για να μην βρέχετε και θα δουλεύετε. Αλλά λέει όχι. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Αυτό προβλέπει ο νόμος ότι άμα έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, δηλαδή άμα πνίγεται η Θεσσαλία, ας πούμε, προβλέπει ο νόμος ότι πρέπει να τους αφήνει ο εργοδότης να φεύγουν και να μην τους αφήνει μέσα στο χώρο εργασίας να πνίγονται. Δεν είναι μικρό πράγμα. Στη Μαρφή να καίγονται. Δεν να πούμε παρεμπιπτόντως που ήταν ένα παράδειγμα, ναι, που δεν αφορούσε φυσική καταστροφή, αλλά αφορά όμως την περίπτωση ενός εργοδότη ο οποίος καταδικάστηκε γιατί δεν είχε προβλέψει για την ασφάλεια των εργαζομένων του σε περίπτωση μιας καταστροφής. Λοιπόν, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα προβλέπεται και στο επόμενο εργασιακό νομοσχέδιο που θα έρθει σε ένα-δύο χρόνια. Είναι κάπως υπερβολικό. Ναι, είναι δηλαδή υπερβολικό. Και τα άλλα περί τήρησης του 8ωρου την έκτη μέρα μου ακούγονται πάρα πολύ κομμουνιστικά. Σε οπότε, βάλαμε και χαγιά τώρα στην επιχείρησή μας. Οπότε, όπως φτάσαμε από τον νόμο Χατζηδάκη στο νόμο Γεωργιάδη στα εργασιακά, υποθέτω σε δύο χρόνια περίπου θα υπάρχει ένας ακόμα καλύτερος νόμος για την ενίσχυση της εργασίας, εισαγωγικά, που θα καταργεί κάποια πράγματα που θα έχετε σπίσει ο προηγούμενος νόμος. Και αυτή είναι η πραγματικότητα τα τελευταία 15 χρόνια, εντάξει, έτσι. Δηλαδή, αν έχετε βαρεθεί λίγο να διαβάζετε για νομοσχέδιο έκτρωμα ή νομοσχέδιο ταφό πλάκα στα εργασιακά δικαιώματα, δεν φταίνε αυτοί που το γράφουν αυτά, αλλά είναι ότι πάντα βρίσκουν τρόπο οι άλλοι πολυμήχανοι να φέρουν κάτι χειρότερο. Σου λες, όχι, έχεις ακόμα κάποια δικαιώματα. Λέω να τα καταργήσω και αυτά. Έχεις και από εκεί. Θάνο. Υπάρχει τουλάχιστον η ψηφιακή κάρτα. Αν θέλουμε να σκεφτούμε ένα παράδειγμα ενός πολυδιαφημισμένου μέτρου προστασίας των εργαζομένων, έχουμε τουλάχιστον την ψηφιακή κάρτα. Θέλεις να μας πεις τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Θάνο Καμίλαλη? Θες να διαβάσεις, Άδωνη Γεωργιάδη? Λοιπόν, είπε ο Υπουργός, και εδώ είναι που ήθελα να αναφερθώ στην ιδιότητα του ποιητού, ότι η ψηφιακή κάρτα δεν θα μπει σαν ένα κουστούμι στο οποίο θα πρέπει να χωρέσουν όλα τα κορμιά, αλλά θα είναι ένα σεντόνι. Θα έρθει να καλύψει ανάγλυφα τις διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και θέλω να σχολιάσω αυτό το ανάγλυφο στο σεντόνι. Δεν σας έχει τύχει ποτέ να ερωτευτείτε, να κοιτάτε τις ζάρες στο σεντόνι στο κρεβάτι και να σκέφτεστε το κορμάκι που ήταν ξαπλωμένο εκεί που άφησε αυτές τις ζάρες? Αυτό συνέβη στον Άδωνη Γεωργιάδη, λοιπόν. Και είπε αυτή τη φοβερή φράση ότι η ψηφιακή κάρτα δεν θα είναι σαν ένα κουστούμι, αλλά θα είναι ένα σεντόνι που θα έρθει να καλύψει ανάγλυφα τις διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει αυτό, έτσι δεν είναι, Θάνο? Δηλαδή, άμα αρχίσει και λέει τώρα ο άλλος, δεν είναι ότι θα το κάνουμε παντού, δηλαδή θα δούμε κατά περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσουμε. Δεν θα γίνει δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό που θα διαφημιζόταν ως ένα μέτρο που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα δουλεύουν αυθαίρετα, ανεξέλεγκτα οι εργαζόμενοι, αλλά θα μπορεί να ελέγχεται με κάποιον τρόπο το από πότε ως πότε είναι στη δουλειά τους. Αυτό θα το δούμε τώρα. Φανταστείτε το σαν ένα ανάγλυφο σεντόνι. Ναι, ήδη ανοίγουν πάρα πολλές τρύπες σε όλο αυτό το μέτρο και με αυτά που ότι δεν υποχρεούσε να δηλώσει. Αν χρησιμοποιείς ψηφιακή κάρτα, δεν υποχρεούσε να δηλώσει τις υπερορίες νωρίτερα, πριν αυτές γίνουν. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αυτό κόβει τους ελέγχους. Και ένα μέτρο το οποίο διαφημίστηκε και ξαναδιαφημίστηκε επί Κωστή Χατζηδάκη, ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί, γιατί ιδανικά θα ήταν κάτι πολύ θετικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ώστε να περιοριστεί η εργασιακή αυθαιρεσία, η εργοδοτική αυθαιρεσία. Αλλά με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι τόσο καλό. Και προφανώς πολλά πράγματα συνδέονται και με το να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, καλή όποια προϋπόθεση βάζει, αλλά κάποιος θα πρέπει να ελέγχει ότι τηρείται αυτό το δικαίωμα. Ναι, για να ελέγχει πρέπει να υπάρχουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις αυτού του ελέγχου, δηλαδή να πρέπει να δηλώνεις εκ των προτέρων ποιος θα έπρεπε να δουλεύει εκείνη την ώρα. Αν δεν υπάρχει αυτή η πολύ απλή και στοιχειώδης προϋπόθεση, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Αυτό συζητάει η αντιπολίτευση, αυτό επισημαίνει στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το τοπίο για την επιθεώρηση εργασίας. Οπότε εντάξει, παιδιά, θα δούμε. Μπορεί να ελεγχθεί, μπορεί να μην ελεγχθεί. Επειδή θα έχουμε μία τηλεφωνική συνέντευξη για την οποία λάβαμε την επιβεβαίωση, Θάνο, ότι θα μπορεί να βγει ο φίλος που θα μας μιλήσει, να σχολιάσουμε λίγο τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση Κασελάκη, που δεν έχουμε αφιερώσει το χρόνο που έπρεπε, και στο ζήτημα γιαγιάς. Θάνο, δεν ξέρω αν θέλεις να επανέλθεις στο ζήτημα αλλαγής ψήφου. Εγώ θα ήθελα και τα δύο να συζητηθούν λεπτομερώς. Και το θέμα του γυμναστηρίου που με ενδιαφέρει άμεσα, γιατί ξεκίνησα χθες πιλάτες. Mm-hmm. Ξεκίνησα, σημαίνει ότι θα ξαναπάω, δεν ξέρω. Yeah. Λέω αν ξαναπάω. Πάντως πέτυχα και φαρμαίο εκεί πέρα, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Και σε μια στιγμή πολύ ευαίσθητη για τον αθλησμό μου, όπου το αν κάνω πιλάτες, γιατί δεν είναι ότι έκανα kickboxing, ας πούμε. Οπότε να πει και ο άλλος, είδα το πουλί. Για πες, πολύ δυνατός. Δεν είναι αυτό, είναι ένα-δύο, mm-hmm. ένα-δύο τέτοιο, καταλάβατε. Ναι, ναι. Οπότε θέλω να συζητήσουμε και τα ζητήματα αυτά που αφορούν το γυμναστήριο του Κασελάκη, και το λέω και ως άνθρωπος που ασχολείται πολύ καιρό με το πιλάτες από χθες, αλλά και αυτά που σχετίζονται με τη γιαγιά του και την δημοσιογραφική και τη δυνατότητα αλλαγής ψήφου. Και τη δυνατότητα αλλαγής ψήφου. Ναι, ναι, ναι. Το να κάνεις ένα λάθος, ρε φίλε. Ρε αδερφέ, δηλαδή τώρα θα είμαστε κολλημένοι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, είπες μια κουβέντα και μετά πρέπει να τη κρατήσεις. Δηλαδή. Εντάξει, κάπου χαλαρώστε τώρα. Με το συνεπειόμετρο. Εγώ μετά τη νίκη του Στέφανου Κασελάκη έχω αλλάξει την ψήφα μου σε Στέφανο Κασελάκη. Βέβαια, βάσει ενός γκάλοπ που έγινε στη γειτονιά μου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η Έφη Αχτσιόγλου. Οπότε σκέφτομαι να ξαναλλάξω την ψήφο μου σε Έφη Αχτσιόγλου. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις αλλαγές που βασίζονται σε πολύ σημαντικά δεδομένα και πολύ βαθιά σκέψη. Να συνεχίσεις, μου λένε, πολύ καλή επιλογή. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το κορμί που βλέπετε δεν χτίζεται με τα ψέματα. Πιλατουλήσει. Για όνομα. Ποιος το είπε αυτό? Άλεξ. Ευχαριστούμε, Άλεξ. Λοιπόν. Πάντως, κλείνοντας το. Θα ήθελα να μείνουμε ένα λεπτάκι στο εργασιακό ζήτημα. Από αυτό ποιο εργασία? Παράτα με κάνουμε, τώρα με το εργασία. Να κάνουμε κύκλο. Από αυτό που ξεκίνησε. Για όνομα του Θεού. Ο κόσμος, να σου πω κάτι τώρα. Αυτή τη στιγμή χάνουμε κόσμο που φεύγει από εμάς και πηγαίνει στα κανάλια και βλέπει για το γυμναστήριο του Κασελάκη. Επειδή εσύ θες να συζητήσεις τώρα τι θα γίνει με τα εργασιακά και αν άλλος θα δουλεύει εξαήμερο και αν θα δουλεύει 7ήμερο. Να δουλεύει 7ήμερο. Ναι, με συγχωρείτε γι' αυτό. Εντάξει, πες το τώρα γρήγορα γιατί θα. Όχι, επιγραμματικά από αυτό που ξεκινήσαμε. Το ένα είναι που όντως ισχύει ότι αυτό το πράγμα είναι μια ζούγκλα που νομιμοποιείται με σειρά νόμων. Από ότι, αν δεν έχει συλλεκτικούς μηχανισμούς, ό,τι και αν θεσμοθετηθεί, τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Καθώς και θα προσπαθούν να βρουν παραθυράκια εργοδότες και δεν θα τους ελέγχει και κανείς. Οπότε αυτό καταλήγει στο να κάνουμε μια συζήτηση και να λέμε πω, κοιτάξτε τι νομοθετείτε και να έχει έναν άνθρωπο. Ο οποίος δουλεύει delivery, σεζόν τουρισμού κλπ. Που θα σου πει, εντάξει, εγώ το κάνω ήδη. Εμένα γιατί με αφορά αυτό? Αυτό είναι ένα ουσιώδες πρόβλημα. Ότι εκεί έξω ισχύουν χειρότερα πράγματα πάντα από αυτά που ισχύουν νομοθετικά. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όσο χειροτερεύει η νομική πρόβλεψη για το ότι ισχύει, θα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση των εργαζομένων. Και χειροτερεύει και το πλαίσιο το ελεγκτικό. Αυτό είναι το ζήτημα. Όσο χειροτερεύει δηλαδή το ελεγκτικό πλαίσιο, αντιλαμβάνεσαι ότι και επιδεινώνεται το θεσμικό περιβάλλον. Και προφανώς τώρα, επειδή ακριβώς πρόκειται ούτως ή άλλως για ζούγκλα, επειδή πρόκειται για ένα ζήγισμα της σχετικής ισχύως του καθενός, ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει. Το ό,τι μπορεί ο καθένας θα εξαρτάται από τον εφεδρικό στρατό των ανέργων, αυτό που είπε ο Αυστραλός πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ότι πρέπει να δούμε πόνο και αίμα στην αγορά, να πάει η ενεργεία 40% για να μάθουν να συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το τι μπορεί να επιβάλλει η εργοδοσία σε σχέση με τις γενικές συνθήκες στην αγορά, και από την άλλη, τι μπορεί να επιβάλλει ο κόσμος της εργασίας σε σχέση με την δύναμη του συνδικαλισμού. Γι' αυτό τα συζητάμε αυτά. Γι' αυτό βρίζουμε τη ΓΕΣΕΕ, καταλάβατε, γιατί ακριβώς το ερώτημά μας είναι ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι φορείς που θα αντισταθούν σε αυτό. Και είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτική η εικόνα, ως συνήθως. Λοιπόν, Θάνο, μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε για την γιαγιά του Κασελάκη ή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε τη συνέντευξή μας? Θες να διαλέξεις? Θέλω να πω ότι είναι ενδεικτικό της κατάντιας. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να κρατήσει κανείς τη συζήτηση σε μια κατεύθυνση που να αξίζει τον κόπο. Εγώ έχω αποκαλύψει το προφίλ μου ότι ήταν αυτή η μακρινή γιαγιά του Στέφανου Κασελάκη που έστειλε ένα GIF και ένα SMS στον Αλέξη Τσίπρα ζητώντας του να παραιτηθεί, προσπαθώντας να συμπυκνώσω όλη την ανοησία που ακούγεται από διάφορες πλευρές στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ένα, απάντησε ο Ιάγκας προσπαθώντας να ζητήσει και τα αρέστα και λέγοντας ότι είναι μακρινή γιαγιά, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα, έπρεπε να μου δώσει. Και θέλει σοκολατάκια. Έπρεπε να μου στείλει σοκολατάκια ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί τον φέρνω σε επαφή με μακρινούς συγγενείς. Εντάξει τώρα, αυτό ρε παιδί μου είναι. Ναι. Αυτό θέλει ένα βραβείο. Αυτό θέλει ένα βραβείο δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση. Εγώ θα το έδινα δηλαδή. Είναι ο άλλος, τον έχουν πιάσει, έχει διαπράξει μια ομή δημοσιογραφική απάτη. Είπε ότι καταχέριασε τους εργαζόμενούς του. Δεν θα ξέρει τι σημαίνει η λέξη. Για αυτό που έκαναν. Να γράφει δηλαδή από κάτω ότι είναι η γιαγιά του Κασελάκη. Είπε εντάξει, αυτό ναι. Αυτό το παραδέχομαι. Δεν είναι σωστό που λέγαμε ότι είναι η γιαγιά του. Και να πούμε ότι. Προσέξτε, ποια είναι η δημοσιογραφική διαφορά. Ότι από εμάς ακούσατε μόνο αληθινές πληροφορίες για τη γιαγιά του Κασελάκη. Ακούσατε μόνο αυτές που σας μετέφερε ο ίδιος. Ότι 35 χρονών άνθρωπος κάνει τις προσευχούλες που του λέει η γιαγιά του. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Αυτό το έχει πει ο ίδιος. Οπότε δεν μπορεί να μας πει γιατί το λέτε, γιατί το πες. Γι' αυτό μην ακούτε Λιάγκα. Ναι. Αν ήσασταν έτοιμοι δηλαδή. Και το άλλο που κατατάσσεται, λέγαμε θεωρίες συνωμοσίας, εντάξει, έχουμε περάσει σε μια σφαίρα ομής ανοησίας και τέτοιο. Το με το SMS που έστειλε Αχτσιόγλου και τέτοια που κυκλοφόρησε, φαίνεται να μέσω άρθρου του Θανάση Καρτερού να έχει παρέμβει και ο Αλέξη Τσίπρας, που να δηλώνει ουδετερότητα. Έχουμε αυτά τα καραμαλίστικα πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα ότι μιλάει μέσω κύκλων, τα οποία εντάξει, αυτό μας έλειπε πραγματικά. Και απάντησε και η Αφή Αχτσιόγλου με βίντεο. Καθυστερημένα μεν κατά την άποψή μου. Ίσως θα πρέπει αυτό το βίντεο να έχει βγει νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι μια έφεπτη θεωρία συνωμοσίας που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν φταίει για τίποτα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για την ΙΤΑ. Κάποιοι κακοί συνωμότησαν εναντίον του και τον έφαγαν και πήγαιναν και τραμπούκιζαν και του έστελναν SMS και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θέλω να πω ότι έχω πατήσει like σε αυτό το βίντεο της Αχτσιόγλου. Συνταρακτικές αποκαλύψεις. Νομίζω ότι είναι από τις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Αλλά το δηλώνω δημόσια και είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου γι' αυτό. Λοιπόν, η ανθίφαση 2 ευρώ γράφοντας έλεος. Τι έλεος, με τι απ' όλα. Φαντάζομαι κάτι που είπαμε εμείς και βάζει λεφτά για να πει έλεος με αυτό που λέτε. Δηλαδή αν συνεχίσω θα ξαναβάλεις. Τι φάση είναι αυτό τώρα, τι βίτσιο είναι αυτό. Λέει έλεος και βάζει λεφτά για να σκάσουμε. Λοιπόν, για συνέχισε λίγο ακόμα να δούμε αν θα ξαναβάλει. Α, επίσης, παιδιά, επιτρέπετε και για τους υπόλοιπους. Αν νιώσετε την επιθυμία να βάλετε λεφτά, μη συγκρατηθείτε. Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ μικρό. Α, όχι άλλο Κασελάκη, λέει. Σοβαρολογίες. Τώρα έχουμε βγάλει 5.000 ευρώ από το. Αυτό είναι ο κόσμος. Μας πληρώνουν για να μην ασχολούμαστε με αυτά. Ναι, ξέρεις γιατί όμως. Γιατί πάνε και βλέπουν στα πρωινάδικα εκεί πέρα τις πληροφορίες για το γυμναστήριο του Κασελάκη. Έρχονται εδώ μετά να κάνουμε εμείς τα εργασιακά. Αλλά όχι, ρε παιδιά, καθίστε δηλαδή. Εμείς το πηγάδι κατουρίσαμε όλα τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή θα τα παίρνετε από αλλού και εμείς θα κάνουμε όλη την χαμαλοδουλειά. στους χώρους δουλείας δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, για τον Κασελάκη λέει καλέ. Εντάξει, το κατάλαβα. Τι είμαι, αλίμονο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με μία συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε Και είχαμε μία υπόθεση, έχουμε μία υπόθεση με πρόσφυγες που βρέθηκαν αβοήθητοι στο κέντρο της Ρόδου, σε πολύ κεντρικό σημείο στην Ρόδο, και ευτυχώς υπήρξε, όπως μαθαίνουμε, συγκινητική ανταπόκριση ομάδας εθελοντών που έτρεξαν να τους δώσουν αγαθά πρώτης ανάγκης την ώρα που οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, απλά κοιτούσαν. Έχουμε στο τηλέφωνο έναν εθελοντή στην Ρόδο, τον Κωνσταντίνο Στάτη, να μας πει τι συνέβη και τι γίνεται τώρα με περίπου 100 πρόσφυγες, αν καταλαβαίνω καλά, Κωνσταντίνε. Ακούγομαι καλά, καταρχά. Συμπαθητικά. Ναι. Συμπαθητικά, ωραία. Από πού να ξεκινήσω τώρα, εν αρχή... Από την αρχή. Μόλις, ωραία. Εν αρχή, επειδή προέκυψε τώρα, βλέπω ότι έχει ανεβάσει ένα μεγάλο site, ας πούμε, μια καταγγελία ότι έχει πλημμυρίσει από μετανάστες η Ρόδος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει αντίκτυπο η προσπάθειά μας να ακουστεί η φωνή μας και να παρουσιαστεί ανάποδα η είδηση αυτό που συνέβη. Και εξηγώ. Εμείς αντιληφθήκαμε μια κατάσταση από άρθρο πριν δύο μέρες, το οποίο έκανε λόγο για κάποιους ανθρώπους που απλά θέλουν να φύγουν και να πάνε σε δομές στην Λέρο και στην Κο. Το πρόβλημα ήταν ότι οι δομές αυτές είναι υπεράριθμες και δεν χωρούσαν άλλοι άνθρωποι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να είναι 65 άνθρωποι την πρώτη μέρα προχθές πεταμένοι να κοιμούνται σε χαρτόκουτα. Δεν τους δίνανε κατά... Σύμφωνα με αυτά που μας είπαν πάντα οι άνθρωποι αυτοί που συνομίλησαν μαζί μας όταν κατεβήκαμε να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειάζεται. Δεν τους έδιναν τόσες μέρες φαγητό και νερό, δεν τους έδιναν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ήταν ουσιαστικά πεταμένοι και παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Διαβάζω εδώ πέρα στην ανακοίνωση που έχετε βγάλει, όταν λέμε ότι δεν τους έδιναν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εννοούμε ότι υπήρχε ενήλικας με εξαρθρωμένο χέρι, παιδάκι 9 ετών με εγκάβματα από τα οποία είστε μέχρι τα πόδια, παιδάκι με αναφυλαξία λόγω μόλυνσης από κουνούπια, επιμόλυνσης στα γεννητικά όργανα, 4 άτομα με πυρετό, ενήλικας με διάστρεμα αστραγάλου. Μιλάμε τώρα ότι είναι ένα συγκλονιστικό άθροισμα από ενδεχομένως μικρά ιατρικά προβλήματα, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας εμείς να τα αφήνουμε χωρίς ιατρική φροντίδα αυτά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πιο χειροπιαστά τι εννοούμε τώρα χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και λέτε κιόλας ότι αυτό ζητούσαν οι άνθρωποι. Θέλανε φαγητό και να έρθει ένας γιατρός να δει αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Ακριβώς ήταν τα δύο πράγματα που επιμείναν αρκετά οι άνθρωποι. Εντάξει, είχαν σοβαρό πρόβλημα γιατί κοιμόντουσαν κάτω στις κούτες παιδάκια 2, 4 και 5 χρονών. Και τα δύο βασικά τους προβλήματα ήταν ο γιατρός και η πείνα, προφανώς, όπως είναι ευνόητο. Ταυτόχρονα μας λέγανε ότι κρυώνουν πάρα πολύ το βράδυ. Εμείς ύστερα από αυτές όλες τις καταγγελίες συνομιλίες μαζί τους, μαζευτήκαμε 10 άνθρωποι να συντονίσουμε την κατάσταση, γιατί έχριζε άμεσης παρέμβασης, ας πούμε, το θέμα. Απευθύναμε κάλεσμα στον κόσμο του Ρόδου, μαζέψαμε ήδη πρώτης ανάγκης, τους δώσαμε τις πρώτες βοήθειες, πάντα σε συνδυασμό με τον Ερυθρό Σταυρό. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι προχθές ήταν 65, εχθές ήταν 120 το πρωί, με 16 ανήλικα ανάμεσά τους. Και το βράδυ καταλήξανε 160 άτομα. Εικάζω λόγω της δημοσιότητας που άρχισε να παίρνει το πράγμα, να πιέζει η κατάσταση αυτούς που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Καταλήξανε να τους μαζέψει η ασφάλεια για να πούνε ότι επισπεύσαν τις διαδικασίες για να πάνε στις δομές. Τώρα δεν μας εξήγησε κανένα και απευθύνεται και κάλεσμα μέσα στην εκπομπή σας να μας εξηγήσουν πως δύο ώρες μετά που δεν χωρούσαν να πάνε στις δομές και γι' αυτό τους είχαν πεταμένους, πως προέκυψαν άδειος χώρος, ας πούμε, για να πάνε στις δομές. Αυτή είναι μεγάλη απορία που έχουμε όλοι. Βλέπουμε... Η μεγαλύτερη είναι τι έχουν γίνει τα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχουν εξοδευτεί για αυτές τις δομές προκειμένου να ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Πες μας λίγο το κομμάτι με την αστυνομία. Υπήρξε κάποια συνεννόηση με την αστυνομία? Σας είπαν ότι τώρα πρέπει να φύγετε εσείς, αναλαμβάνει το κράτος. Τελικά δεν πολύ ανέλαβε άμεσα το κράτος. Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο πώς είναι αυτό το κομμάτι? Τι συνέβη? Λοιπόν, την πρώτη στιγμή από το μεσημέρι προχθές που αντιληφθήκαμε, κατεβήκαμε κάτω και καλέσαμε τον κόσμο όσους επιθυμούσαν να συμμετέχουν για να μας βοηθήσουν, υπήρξε η κλασική ελληνική τακτική της αποφύγησης ευθυνών. Ο ένας, το λιμενικό μας έλεγε, δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε, δεν είναι δική μας ευθύνη. Η αστυνομία μας έλεγε, παιδιά, δεν χωράνε άλλοι στα κρατητήρια, δεν χωράνε άλλοι στο, πού θα τους βάλουμε. Ο Δήμος Ρόδου, ρωτούσαμε, δεν παίρναμε επίσημη απάντηση. Η περιφέρεια με την Ιγαίου ρωτούσαμε, δεν παίρναμε επίσημη απάντηση και συνεχίσαμε να προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε λίγο ανθρώπινες τη διαβίωση των ανθρώπων, τουλάχιστον για αυτές τις ώρες, μέχρι να δοθεί κάποια λύση και να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνος. Δεν μας απάντησε ποτέ, εν προκειμένου κάποιος υπεύθυνος. Η αστυνομία απλά ήρθε και τους πήρε και μας ενημέρωσε ο αξιωματικός υπηρεσία χθες το βράδυ ότι παιδιά τους μαζέψαμε, είναι δική μας ευθύνη τώρα. Και από χτες το βράδυ κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για να μάθουμε τι και πώς από εκεί και πέρα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω, τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα απογίνουν τα δύο ασυνόδευτα που μάθαμε ότι ήταν ανάμεσά τους. Μάλιστα. Να πούμε ότι τουλάχιστον σε όλα αυτά, αυτό που παρατηρούμε και είναι ένας από τους λόγους που θέλαμε να μιλήσουμε και με έναν από εσάς, Κωνσταντίνε, είναι ότι υπήρξε ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή, μπορεί τώρα να κυκλοφορούν άρθρα για το πώς πλημμυρίζει από πρόσφυγες και να παρουσιάζονται πάλι αυτοί οι άνθρωποι ως εισβολείς. Αλλά διαβάζω στην ανακοίνωση της ομάδας εθελοντικής που είναι υποσύσταση του Ελαφιού ότι μοιράστηκαν 140 μερίδες φαγητό. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ταχύ ώστε τουλάχιστον να πάνε κάποιοι άνθρωποι σε νοσοκομείο και ο πρόεδρος του συλλόγου ΑΜΕΑ προσφέρθηκε να παραχωρήσει βανάκι το απόγευμα για τη μεταφορά τραυματιών και αρρώστων. Το οποίο... Πολύ σωστά. Μιλάμε τώρα, σωστά. Να σου πω κάτι. Λέμε ότι ήταν 10 μέρες εκεί. Κατά τα λεγόμενά τους δεν μπορούσαμε να το διασταυρώσουμε αυτό. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί η δουλειά μου δεν είναι στο κέντρο. Για να καταλάβει ο κόσμος, οι άνθρωποι ήταν στο πιο κεντρικό σημείο της Ρόδου. Απέναντι είναι η περιφέρεια, δίπλα είναι το Δημαρχείο, πιο δίπλα είναι η αστυνομία, πιο δίπλα είναι το λιμενικό. Εμένα η δουλειά μου δεν την κάνει στο κέντρο, αλλά είναι πραγματικά άξιον απορίας. Πώς δεν ενημερωθήκαμε νωρίτερα για το ότι υπάρχουν άνθρωποι πεταμένοι. Η πρώτη εικόνα που αντικρίσαμε όταν πήγαμε την πρώτη στιγμή, πήγαν δύο εθελοντές κάτω. Καταρχάς πήγαν μόνο δύο, γιατί δεν ξέραμε ότι είναι τόσο εκτεταμένο το πρόβλημα και τόσο άμεση ανάγκη για τον άνθρωπο. Οι εικόνες που αντικρίσαμε ήταν τραγικές. Δηλαδή, μιλάμε για πεταμένα εμβόλια που τους τα πετάξανε και τους είπαν κάτι τα μόντσα. Μιλάμε για ανθρώπους που 10 μέρες ήταν τις ίδιες γάζες. Αυτά μας τα πάνε, ξαναλέω, είναι σύμφωνα με μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, ας πούμε. Ναι, είναι οι μαρτυρίες τους, τις καταθέτω. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, εγώ θέλω να ξαναευχαριστήσω τον κόσμο του Ρόδου, μαγαζιά, ξενοδοχεία, όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε όλοι. Προσπαθήσαμε και εμείς πάρα πολύ, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια γιατί είναι δύσκολο ένας μικρός αριθμός ατόμων να συντονίζει μια τέτοια προσπάθεια που κανονικά θα έπρεπε να είναι ευθύνη του Δήμου, της περιφέρειας, του κράτους. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε εμείς τη δουλειά τους 10-15 άνθρωποι, συν οι άνθρωποι από τις προσφορές που μας δώσαν ό,τι μπορούσαν. Απλά κάναμε ό,τι προπαιρνούσε από το χέρι μας για να το είπα και πριν, να κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινες τις συνθήκες διαβίωσης. Άλλοι κάνουν πογκρόμ, Κωνσταντίνε. Δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε τη δουλειά, αλλά. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι λίγο όμως αυτό. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για το βήμα που μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό να ακούγεται τη φωνή του κόσμου, να μην ακούγονται μόνο αυτά. Όπως ξεκίνησα τα άρθρα που βλέπουμε και λίγο είναι ανάποδα στην πραγματικότητα. Επίσης, να μην ξεχάσω να προσθέσω ότι με εξόργησε προσωπικά το γεγονός, για να μην το κάνω πληθυντικό, άρθρο που ανέβηκε σε τοπική εφημερίδα site, το οποίο ουσιαστικά πάλι προσπάθησαν να κάνουν πολιτική προς όφελός τους στην κατάσταση, δηλαδή ότι παρενέβησαν για να λυθεί το θέμα. Γιατί έβλεγα γεννάτια πορεία 10 μέρες που ήταν πεταμένοι άνθρωποι κάτω, γιατί δεν παρενέβη κανένα. Και παρενέβη όταν κάναμε γνωστή την ιστορία. Είναι λίγο τροπή τη κλάδου κατατρεγμένων ανθρώπων να παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Στάτης από την Ρόδο. Θα ανέβηκε η αναλυτική ανακοίνωση στο site από την υποσύσταση ομάδα του ΕΛΑΦΙΟΥ, της εθελοντικής ομάδας, που εξηγεί το τι συνέβη, το τι ενέργειες έγιναν, το ουσιαστικά τι μεταφέρουν οι άνθρωποι που πήγαν εκεί και έδωσαν αυτή τη βοήθεια, που είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αυτά που έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Αυτό που σίγουρα δεν έχουμε ανάγκη και το βλέπουμε όλο και περισσότερο είναι πρόσφυγες αβοήθητοι και είτε σε κεντρικά σημεία των νησιών, είτε όπως έλεγε χθεσινή κοινή ανακοίνωση ανθρωπιστικών οργανώσεων για χιλιάδες, 4.000 αυθαίρετες κρατήσεις στα hot spot της Σάμου και της Λέσβου, αν δεν κάνω λάθος. 4.000 άνθρωποι κρατούνται αυθαίρετα σε χώρους με απαράδεκτες συνθήκες, ναι, μέχρι να ταυτοποιηθούν και να περάσουν στα νέα υπερσύγχρονα hot spots, που ευτυχώς είναι και μακριά για να μην τους βλέπει ο κόσμος. Ναι, να καταλάβουμε, αυτό ήταν η επιχειρηματολογία, το καταλάβαινετε. Ναι, να καταλάβουμε τι σημαίνει να μην τους βλέπεις ως ανθρώπους. Να μην τους βλέπεις ως ανθρώπους σημαίνει να αντέχεις να βλέπεις μπροστά στα πόδια σου παιδάκια άρρωστα και, και πεινασμένα και να μην σε νοιάζει να βρεις μια λύση την ίδια στιγμή που το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Αυτό σημαίνει το να μην τους βλέπεις ως ανθρώπους. Λοιπόν, να κλείσουμε με μια είδηση για την Βιομέ. Ανέβασε ο Χρήστος Αβραμίδης ένα tweet με ένα βίντεο από το InfoLibre. Εργολάβος του φαντ που αγόρασε τη Βιομέ προσπαθεί να μπουκάρει στο εργοστάσιο για να το περιφράξει. Μέχρι στιγμής ο αλληλέγγυος κόσμος που βρίσκεται στο σημείο κρατάει την είσοδο και τα μηχανήματα δεν έχουν μπει στη Βιομέ, αλλά όπως φαίνεται στο βίντεο πραγματοποιούν έργα στο διπλανό οικόπεδο που ανήκει στη Φίλκεραμ. Καλείται άμεσα κόσμο στην είσοδο της Βιομέ για στήριξη για να σωθεί το μοναδικό κατηλημένο εργοστάσιο στην Ευρώπη. Αυτό είναι το tweet του Χρήστου που σας διάβασα και θα έχουμε μια συνεχή ενημέρωση γι' αυτό, να δούμε. Υπάρχει από τη μία συνέλευση στο εργοστάσιο, υπάρχει το κάλεσμα, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, είναι ακόμα μια προσπάθεια, ακόμα μια απειλή προς το κατηλημένο εργοστάσιο της Βιομέ. Είχαμε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν με κομμένα ρεύματα, τώρα είναι η περίφραξη του συνεργείου. Είναι μια υπόθεση, δυστυχώς είναι ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με τον τρόπο της αυτοργάνωσης. Οι εργαζόμενοι μετά την πτώχευση της εταιρείας, μερίδα εργαζόμενων πήραν την επιχείρηση στα χέρια τους. Λειτουργεί εδώ και χρόνια, παράγοντας είδη υγιεινής, και αντί να παρουσιάζεται και να βοηθιέται ως ένας εναλλακτικός τρόπος, τη χειρότερη να λειτουργήσει μια επιχείρηση στα πλαίσια της αυτοργάνωσης, συνεχώς αντιμετωπίζει εμπόδια που θα μπορούσε να θεωρηθούν ακόμα και κάποιο είδους πόλεμος προς αυτό το μοντέλο. Αν δεν έχεις εργοστασιάρχη γενικά, δεν αξίζει. Εμένα το λες τα νόμου. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να κοιμηθείτε πολύ ανάλαφρα σαν πουλάκια το βράδυ. Να πάτε στο γυμναστήριό σας, να βγείτε τις φωτογραφίες σας, να κάνετε το lifestyle σας. Να βγάλετε το σκύλο για χέσιμο. Ναι. Και μετά να κάνετε υπομονή το πρωί. Τσούκου τσούκου, θα περάσουν οι ώρες. Παίξτε κανένα παιχνίδι στο κινητό σας. Κάντε αυτό που σας ευχαριστεί. Δουλέψτε. Α, συγγνώμη, εσύ αναφέρεσαι εργαζόμενος, εγώ σε αφεντικά. Γι' αυτό. Ωραία, πέσε εσύ το αφεντικού. Ωραία, λοιπόν, πηγαίνετε, κάνετε γυμναστική, ροκανίστε κάπως το χρόνο σας τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η ώρα για την επόμενη φάρμα. Θανώ. Δουλέψτε. Δεν δουλεύετε αρκετά. Χαραμίσατε μία ώρα από τις 11 που έχετε ελεύθερες για να βλέπετε αυτή την εκπομπή. Δεν έχετε τώρα 3-8 ώρα, δεν χωρίσετε σε 3-8 ώρα η ημέρα. Έχουμε τις 13 ώρες της δουλειάς, τις 11 ώρες της ανάπαυσης. Αν κοιμάστε πολύ τώρα και δεν σας φτάνει να κάνετε και κάτι άλλο, δεν σας φταίει ούτε η φάρμα, ούτε ο υπουργός. Σας φταίει που κοιμάστε πολύ και αγαπάτε τον ύπνο. Οι επιλογές πληρώνονται. Οπότε χαραμίσατε μια ώρα, γυρνάμε στη δουλειά, δουλεύουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Είμαστε... Γίνεται φιαλτικό αυτό. Ναι. Όμως έλεγε ένας φίλος... Διαλέγουμε έναν άλλον εργοδότη να δουλέψουμε, ή διαλέγουμε τον ίδιο εργοδότη για να δουλέψουμε λίγο παραπάνω σε μια άλλη επιχείρηση και μετά επιστρέφουμε για μια ώρα αναψυχή με φάρμα των ζώων. Έλεγε ένας φίλος, το περιέγραφε σαν εφιάλτη. Ήταν αυτό το παιδικό τραγουδάκι που ένιωθες ότι έχει έρθει κάποιος από πάνω σου, φωνάζει. Δούλευε, δούλευε, γέλα πολύ. Δίχως δουλειά η ζωή είναι, παίζει. Λοιπόν, παιδιά, δουλειά χαρά μέχρι αύριο. Φιλάκια και τα λέμε. Γεια σας.